Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Φανταζόμαστε ότι τα περνάτε καταπληκτικά. Είδα να γράφει κάποιος στα σχόλια ότι είχε ξεχάσει ότι είναι οι εκλογές την Κυριακή. Όλοι έχουν ξεχάσει ότι είναι οι εκλογές. Mm-hmm. Και εμείς που κάνουμε συζητήσεις έχουμε ξεχάσει ότι είναι οι εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι με το ναυάγιο της Πύλου έχει χειροτερέψει μια κατάσταση που ήδη ήταν κακή. Δηλαδή, ήδη ήταν κάπως χαμηλές οι προσδοκίες για το τι μπορεί να περιμένει κανείς για καλό από τις εκλογές. Όταν πια φτάσαμε και στο να προσθεθεί και το ναυάγιο της Πύλου, ξαφνικά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Βεβαίως, φροντίζουμε όταν συζητάμε με τους ανθρώπους που φιλοξενούμε εδώ πέρα να συζητάμε για το θέμα αυτό, να συζητάμε για το προσφυγικό και μαζί όλα τα άλλα που συζητούσαμε ούτως ή άλλως. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάπως το κάνει ακόμη πιο δύσκολο να συζητάς για τις εκλογές αυτές τις μέρες. Ναι, σε έξι μέρες, σε πέντε μέρες, πέντε είναι οι εκλογές ή και τέσσερις, γιατί βλέπω το σχόλιο της Δέσποινας, εκλογές το Σάββατο, μην ξεχαστείτε, ή του εξωτερικού, έτσι να έχεις μεγάλη ελληνική διασπορά τηλεθεατών, τηλεθεατριών, ακροατών, ακροατριών. Η αλήθεια είναι ναι, ότι και εμείς δεν το έχουμε εντελώς στο νου μας. Λίγο παρασυρμένοι από την επικαιρότητα με το τραγικό ναυάγιο στην Πύλη, έχουν περάσει κάποιες μέρες γρήγορα που και έχουμε ξεχάσει ότι είναι αυτήν την εβδομάδα οι εκλογές. Φυσικά το πρόγραμμα μας πηγαίνει κανονικά με τις συνεντεύξεις, συζητήσεις. Για τις προσδοκίες, εγώ τα έχω πει, ξέρετε. Πού να βάλετε τον πύχη. Πολύ ψηλά για την Ουδού, ώστε να μην απογοητευτούμε πάλι όλοι μαζί. Το θέμα είναι η οπτική και το θέμα είναι οι προσδοκίες. Υπάρχει πρόταση. Παρακαλώ. Ο Τζόναθαν εδώ πέρα λέει: Παιδιά, πώς σας ακούγεται παρακάτω η ιδέα? αλλεργική αντίδραση μου προκαλεί. Να κάνουμε προπαγάνδα, να ψηφίσουμε όλοι συσπειρωμένα κουκουέ, να βρεθούν ξαφνικά αξιωματική αντιπολίτευση, έχει να πέσει γέλιο και μάσκες. Τέτοια η απόγνωσή μου. Δεν μου φαίνεται πολύ καλή ιδέα. Μεταξύ άλλων, διότι ανησυχώ ότι μπορεί να κυβερνήσει κιόλας. Θυμάστε που μας το είπε εδώ ο κύριος Αγγέλου και μου ξέφυγε, ενώ έχω Παναγία μου. Όλα τα κόμματα καλά είναι. Όλα τα κόμματα του Θεού είναι. Θάνο. Ναι. Ο καθένας θα ψηφίσει αυτό που θέλει. Γενικά. Μπράβο, Θάνο. Είναι κάτι το οποίο λέγαμε και στις εκλογές του 19 τον Ιούνιο, μετά τις ευρωεκλογές. Τον Ιούλιο, μάλλον. Ότι. Με τέτοια διαφορά και με τέτοια δεδομένα, είναι μια καλή στιγμή τέλος πάντων ο καθένας να ψηφίζει, αποφεύγοντας τα εκλογικά διλήμματα τα οποία προσπαθούν να βάλουν τα μεγαλύτερα κόμματα. Τα δύο μεγάλα κόμματα μονίμως στην συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση δεν ξέρω και πόσο λογική και πόσο βάση έχουν αυτά τα διλήμματα. Μια που είπαμε για το ΚΚΕ, το διάλειμμα στη Μαυρίλα, το δικό μου, ήταν χθες η καρδούλα του Δημήτρη Κουτσούμπα. Ηρωνικά προς την πλεύση ελευθερίας και στο μόνιμο μοτίβο περί αγάπης και που προσπαθεί να καλύψει το έλλειμμα συγκεκριμένων θέσεων. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο, το απόσπασμα ή τη φωτογραφία. Γελούσα 15 λεπτά με την αναφορά του Κουτσούμπα. Επικοινωνιακό, σχολιάστηκε, αλλά καλά είναι και αυτά να υπάρχουν. Τι να κάνουμε. Αρκεί να μην καλύπτουν την ουσία. Ναι. Εγώ με την πλεύση ελευθερίας, επειδή υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία με τους αποχωρήσαντες, κάνουν κάποια εκδήλωση, έτσι δεν είναι, Θάνο? Έχουν μια συνέντευξη τύπου. Είχαν πριν μία ώρα, δεν έχω δει κάτι καινούριο. Στη μία η ώρα, ήταν σήμερα τρίτη. Που αντικαταστάθηκαν από τα ψηφοδέλτια. Ναι, εγώ προσπαθώ όσο είναι δυνατόν να κάνουμε την κουβέντα να εστιάζει στις θέσεις. Δηλαδή στον εθνικισμό, στην απουσία προγράμματος. Προφανώς η απουσία προγράμματος κάπως συνδυάζεται με την πάρα πολύ απρόσμενα φιλική αντιμετώπιση από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, γιατί κανείς ποτέ δεν πιέζει ως προς αυτά τα θέματα. Και οπωσδήποτε σε σχέση με το ζήτημα αυτών των αντικαταστάσεων, το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε καμία θεσμική, προγραμματική, άμυνα ή δικλίδα ασφαλείας απέναντι σε μια τέτοια κίνηση. Αντιθέτως, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξήγησε ότι αυτό τους είχα πει, αυτό προβλέπεται, η διαδικασία είναι ότι θα τα άλλαζα εγώ. Υποστηρίζω ότι το έχουν κάνει και άλλοι, το οποίο δεν ισχύει. Έχω δει τηλεοπτικές εμφανίσεις. Λέει για το Βελόπουλο και το ΜέρΑ25. Με τον Βελόπουλο έγινε το εξής. Έδιωξε βουλευτές του, πρώην βουλευτές, όταν βγήκε ρεπορτάζ ότι είχαν κάποιες επαφές με τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς και ο ίδιος έκανε ένα μικρό. Έδιωξε κάποιους ενοχλητικούς για τον ίδιο στο κόμμα του, που είναι εντελώς προσωποπαγές. Για το ΜέρΑ25 δεν έχει γίνει αυτό στα ψηφοδέλτια, δεν έχουν γίνει αντικαταστάσεις. Το σχολιάζουμε γιατί είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιεί ως απάντηση η Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν ρωτάτε για αυτές τις αλλαγές. Είναι δικαίωμά της? Είναι. Είναι ζήτημα? Είναι επίσης. Και βέβαια θα έχουμε καλεσμένο τις πλεύσεις. Ναι. Από όλους, παιδιά, δεν υπάρχει. Έχουμε πει ότι η μόνη εξαίρεση που κάνουμε είναι ότι δεν καλούμε ακροδεξιούς και γραφικούς. Mm-hmm. Δεν καλούμε δηλαδή κανέναν για να γελάσουμε ή να γελάσετε. Δεν γελάμε έτσι. Οπότε αυτή είναι η μόνη εξαίρεση. Κατά τα λοιπά, αυτό που βλέπετε είναι ζήτημα διαθεσιμότητας και προθυμίας όταν βλέπετε κάποια έλλειψη. Ναι. Κατά τα λοιπά, είμαστε πολύ προσεκτικοί και σχολαστικοί στο να εκπροσωπηθούν όλα τα κόμματα. Σας είπαμε τις μοναδικές εξαιρέσεις που νομίζουμε ότι είναι και δικαιολογημένες. Και όταν υπάρξουν άλλες εξαιρέσεις, πάντα είναι λόγω διαθεσιμότητας ή λόγω... ή κάποιος άλλος λόγος. Ναι, δεν είναι ότι δεν έχουμε κάνει την επαφή. Δηλαδή. Επαφή έχουμε κάνει με όλους. Είναι τρίτη, προφανώς έχουν γίνει ήδη επαφές. Σε κάποιους περιμένουμε, σε κάποιους δεν περιμένουμε. Σε κάποιους με δύο συνεντεύξεις για αυτή την εκλογική αναμέτρηση και με προηγούμενες συνεντεύξεις πριν την πρώτη εκλογική αναμέτρηση έχουμε κλείσει. Δηλαδή, έχει μαντοσκοπηθεί μια συνέντευξη με τη Σοφία Σακοράφα του ΜέρΑ25 και μια συνέντευξη με πρόσωπο του ΚΚΕ. Και έχουμε δύο εκπροσώπους από το ΜέρΑ και το ΚΚΕ. Δεν θα υπάρξει άλλος. Από εκεί και πέρα κάνουμε τις επαφές. Δυστυχώς συμβαίνουν κάποια πραγματάκια που τελευταία στιγμή ειδοποιούν ότι επειδή είναι με λίστα, μας στέλνουν περιοδεία εκεί πέρα, δεν θα μπορέσω να είμαι. Αλλά ελπίζουμε να τα καταφέρουμε όπως πρέπει. Ναι, εντάξει, παιδιά. Ξαναλέμε. Η δική μας υποχρέωση είναι να απευθυνθούμε. Απευθυνόμαστε επίμονα και στο μυαλό μας έχουμε μόνο αυτό που σας περιγράφουμε. Δηλαδή, να δοθεί βήμα σε όλους με κάποια σχετική αναλογικότητα, δηλαδή να εκπροσωπούνται τα μικρά κόμματα, ιδίως αυτά που δεν έχουν πρόσβαση σε τηλεοπτικό χρόνο. Νομίζουμε ότι το κάναμε αυτό το πράγμα. Έχω την εικόνα ότι έγινε αρκετά καλά στις προηγούμενες εκλογές και κάπως χρειάζεται, εγώ που δεν ηθικολογώ σε σχέση με την εκλογική ψήφο, δεν με παίρνει κιόλας, ότι πρέπει όλοι να ψηφίζουν κτλ. Καταλαβαίνω, καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Έχει μια σημασία να επιστρέψει κάπως αυτός ο διάλογος. Δηλαδή τουλάχιστον να μην απόσχει κανείς ελαφρά την καρδία. Ήμουνα χθες σε μια συζήτηση, ήταν μια εκδήλωση μιας λέσχης ανάγνωσης για τα διηγήματά μου για τη Γουλιά και το Ποτήρι και ήταν μια κυρία εκεί πέρα. Εγώ είχα σε ένα σημείο μια φράση που έλεγα, εντάξει τώρα εδώ άμα σε αφήνουν να ψηφίζει, όλα τα άλλα είναι εύκολα. Σχολιάζοντας το από πότε κανείς είναι όριμος και μετά. Και λέει, μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό, γιατί εμένα δεν μου είναι καθόλου εύκολο να ψηφίζω. Και σκεφτόμουν αυτό το πράγμα, ότι όντως είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα αν είναι δύσκολο ή εύκολο να ψηφίζεις. Γιατί, ξέρω εγώ, και ο Κορνήλιος Καστοριάδης να φτάνει στην κάλπη, μια ψήφο θα έριχνε, καταλάβατε. Οπότε είναι πάντοτε ένα σκεπτικό που λέει ότι όλος αυτός ο στοχασμός, η σκέψη, η ανάλυση, οι λεπτομέρειες, οι οικονομικές επεξεργασίες, οι κρίσεις, οι γεωπολιτικές, όλα αυτά καταλήγουν σε ένα χαρτάκι. Με τον ίδιο τρόπο που σε ένα χαρτάκι καταλήγουν και εκεί που δεν υπάρχει τίποτε από αυτά, που υπάρχουν memes ή τηλεόραση. Οπότε κάπως χρειάζεται να επιστρέψουμε σε αυτόν τον διάλογο, να προσπαθήσουμε να ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα, να την αναθερμάνουμε όσο μπορούμε, με όσες δυνάμεις έχουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι Και αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα, κάπως αντιλαμβανόμαστε ότι σχετίζονται με το τι συμβαίνει μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν σχετίζονται μόνο με αυτό, το αντιλαμβάνομαι, αλλά σχετίζονται. Καταλαβαίνω ότι ο Αλέξης Τσίπρας λέει: εγώ συγχαίρω το λιμενικό, γιατί το λιμενικό στον καιρό μας έσωζε, ενώ στον καιρό του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει άλλες εντολές και δεν σώζει. Αυτό είναι το επιχείρημα Τσίπρα απέναντι στο λιμενικό. Εμένα δεν με πείθει το επιχείρημα Τσίπρα. Έχω προσπαθήσει να εξηγήσω και με τον Θάνο μαζί εδώ πέρα ότι η φάση και φράχτης και σεβασμός είναι λίγο και πρόσφυγες και Frontex αντιφατική. Δηλαδή είναι μια επικοινωνιακή μίξη χωρίς πρακτικό πολιτικό αντίκρισμα. Και από εκεί και πέρα χρειάζεται κάπως τα πράγματα που συμβαίνουν και είναι αμιγώς επικαιρικά, δηλαδή είναι μια κουβέντα η οποία θα εξαφανιστεί από το δημόσιο διάλογο, γιατί αυτό θα συμβεί και με την Πύλο, το ξέρουμε, ελπίζω να μην το ακούτε ως κάτι πολύ κοινικό και σκληρό που το λέω, όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό, όπως έφυγαν τα Τέμπη, θα φύγει η Πύλος, δεν υπάρχει τίποτα. Σαν τα φύλλα και τις γενιές των θνητών, έτσι είναι και η επικαιρότητα, το συζητάμε και μετά δεν το συζητάμε. Αυτό θα γίνει. Μέσα σε αυτά που τα συζητάμε και δεν τα συζητάμε, έχει κάποια σημασία, νομίζω εγώ, να αντιλαμβανόμαστε τι κρίνεται πολιτικά πιο μακροπρόθεσμα, ούτως ώστε να μπορούμε κάπως να φτιάξουμε κι εμείς μια σκέψη και μια στάση πολιτική που στο βαθμό που μας αναλογεί να εμποδίζει το να επαναληφθούν τέτοιες τραγωδίες, δράματα ή εγκλήματα. Για το ένα σχολιάκι για τις συνεντεύξεις, γιατί κόλλησε το μυαλό μου και με το όνομα της δεύτερης συνέντευξης του ΚΚΕ, είναι ο κύριος Κύριλλος Παπασταύρου, είναι ο διευθυντής του Ριζοσπάστη, είναι υποψήφιος βουλευτής, είναι μέλος του πολιτικού γραφείου, μια σειρά από ιδιότητες και είναι μια συνέντευξη πάλι εκτενής, δεν τηρούμε ποτέ το 30 λεπτό με 40 λεπτό το που υποσχόμαστε στην αρχή. Το ρεκόρ αυτή τη στιγμή είναι του τον Κώστα Ζαχαρέδη, που κάτσαμε, τα είπαμε, 75 λεπτά βγήκε η συνέντευξη μαζί με την Γεωργία Κρυεμπάρδη. Αλλά ναι. Λοιπόν, με το ναυάγιο στην Πύλο θα ξεκινήσουμε, καθώς συνεχίζονται οι μαρτυρίες. Συνεχίζουν οι πρόσφυγες να λένε το πώς βίωσαν τα γεγονότα, όχι αυτήν τη φορά σε δημοσιογραφικά μέσα, είτε εγχώρια είτε του εξωτερικού, αλλά και στον ανακριτή. Υπάρχει ρεπορτάζ της Καθημερινής σήμερα, έχει τίτλο «Νέα δεδομένα για το ναυάγιο στην Πύλο» και μεταφέρει τις καταθέσεις πέρα των χθεσινών απολογιών των Αιγύπτιων που διώκονται ως μέλη του κυκλώματος διακινητών, κατέθεσαν στον ανακριτή Σύριοι και Πακιστανοί μάρτυρες που είχαν μεταφερθεί στη δομή της Μαλακάσας, όπως και οι υπόλοιποι διασωθέντες. Στις καταθέσεις τους, οι πρόσφυγες λένε και στον ανακριτή αυτό που υπόθηκε ξανά και ξανά στα ΜΜΕ. Το ελληνικό πλοίο έδεσε σχοινί στο μπροστινό μέρος του πλοίου μας και ξεκίνησε να μας τραβάει αρχά, όμως το σχοινί κόπηκε. Μετά έδεσαν άλλο σχοινί, το έδωσαν δύο φορές αυτό. Τη δεύτερη φορά που το έδεσαν, στην αρχή αισθανθήκαμε ότι μας τραβάνε, μετά το πλοίο μας πήρε κλίση. Το ελληνικό πλοίο ανέπτυξε ταχύτητα, εμείς φωνάζαμε στα αγγλικά stop, όλοι φωνάζαμε, αλλά αυτοί δεν μας καταλάβαιναν. Όταν αρχικά έριξαν το σχοινί, εμείς ήμασταν ήρεμοι γιατί νομίζαμε ότι θα μας πάνε στην Ιταλία. Η πρώτη κλίση ήταν αριστερά και μετά δεξιά και μετά γύρισε ανάποδα το πλοίο μας. Νεαρός Παλαιστίνιος το περιέγραψε αυτό ενώπιον της ανακρίτριας, διαβάζουμε από την Καθημερινή. Η οποία Καθημερινή έχει και άλλο ρεπορτάζ με μαρτυρίες προσφύγων στην Καθημερινή που λένε τα ίδια. Παιδιά, παρακαλώ μην γράφετε επαναλαμβανόμενα μηνύματα. Όταν γράφετε κάτι το βλέπουμε. Αυτό που εμφανίζεται τώρα είναι οι μαρτυρίες που έχουμε δει να ξεφεύγουν στα μουλοχτά από χαραμάδες στην πρώτη φάση, να επισημοποιούνται με καταθέσεις ενώπιον ανακριτικών αρχών. Αυτό γίνεται. Δηλαδή, στην πρώτη φάση περιγράψαμε αυτό που σας λέγαμε από όταν ήμασταν στην Καλαμάτα, δηλαδή δεν υπάρχει πρόσβαση για δημοσιογράφους, μπαίνουν δύο βουλευτές, μεταφέρουν έμεσα δύο μαρτυρίες που λένε ότι μας τράβηξαν, μας ρημούλκησαν και βούλιαξε. Και οι δύο μαρτυρίες αυτές έρχονται στη δημοσιότητα από το News 247 και το The Press Project. Και σιγά σιγά αρχίζουν να αθρίζονται τέτοιες μαρτυρίες, γιατί προστίθενται άλλες από την Μαλακάσα, TVXS, Documento, το γερμανικό κανάλι. Και σε αυτή τη φάση πια συμβαίνει κάτι για πρώτη φορά που αλλάζει λίγο τα δεδομένα της κουβέντας, που είναι ότι οι καταθέσεις αυτές δεν λέγονται απλώς σε δημοσιογράφους. Φαίνεται ότι ισχυροποιείται πάρα πολύ αυτό το σενάριο. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Και ξέρετε, δεν είναι πολύ καλό όταν αποδεικνύεται ότι το λιμενικό λέει ψέματα. Δεν είναι κάποια αφορμή για να χαρούμε ότι τους τσακώσαμε. Θα συζητήσουμε την προσέγγιση του Κυριάκου Μητσοτάκη που μας ταυτίζει με Τούρκους πράκτορες. Είναι το επιχείρημα Ζάβαλου, το γιατί μισείτε τόσο πολύ τη χώρα, ρε γαμώτο, κάθε φορά που ασκούμε κριτική στην επίσημη περιγραφή των γεγονότων. Αυτό που γίνεται εδώ είναι ότι η επίσημη στάση των αρχών περιλαμβάνει περιγραφές οι οποίες όσο περνάνε οι μέρες καταρρύπτονται. Και συνεπώς έχουμε κάθε λόγο να δυσπιστούμε. Αυτό είμαστε στη φάση που έχει μεταφερθεί στο ζήτημα της μετακίνησης του πλοίου. Είναι το επόμενο κάστρο. Είναι πάλι ένα ζήτημα στο οποίο το λιμενικό ισχυρίζεται κάτι, το οποίο το ισχυρίζεται με τρόπο αντιφατικό. Θα εξηγήσουμε λεπτομερώς γιατί το ισχυρίζεται με τρόπο αντιφατικό και μετά θα δούμε ότι η κουβέντα και σε αυτό θα μετατοπιστεί. Γιατί αυτό γίνεται. Δηλαδή έχεις τα συστημικά μέσα να λένε «Α, νομίζουν εκεί πέρα ότι επειδή είναι το BBC θα ξέρουν τι τους γίνεται, αλλά τους είδαμε και στο Spiegel με τη μικρή Μαρία», που είναι λογικό, είναι το επιχείρημα των επιχειρημάτων, είναι η μαρφήνη του προσφυγικού, η μικρή Μαρία. Οπότε αυτό που λέγεται είναι ότι «έλα μωρέ, τους είδαμε και στο BBC», «έλα μωρέ, τους είδαμε και στον Guardian», «έλα μωρέ, τους είδαμε και στους New York Times», γιατί αθρίζονται τα διεθνή δημοσιεύματα που αμφισβητούν την εκδοχή του λιμενικού. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί παρά να υπάρχει μια δυσπιστία εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, όσο πληθαίνουν αυτά τα διεθνή δημοσιεύματα, γενικά για οποιοδήποτε θέμα, ο κανόνας λέει ότι τόσο η κυβέρνηση και τα δικά της φιλικά μέσα διολυσθένουν σε ακροδεξιά ρητορική. Δηλαδή, όταν υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία, δηλαδή όλα τα θύματα να λένε το ίδιο πράγμα στις μαρτυρίες τους για το πώς βίωσαν τα γεγονότα, χωρίς να έχουν κάποιο λόγο να πούνε ψέματα, πόσο μάλλον να κατηγορήσουν αβάσιμα αυτούς στα χέρια των οποίων βρίσκονται. Νομίζω το καταλαβαίνουμε αυτό. Φεύγουμε από τα στοιχεία, φεύγουμε, πάμε, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να μιλήσουμε για στοιχεία. Πάμε σε αγνή, πουρα, ακροδεξιά ρητορική. Συκοφαντούν τη χώρα, έχουν τα επιχειρήματα της Τουρκίας, συνωμοσία επιτίθενται στην Ελλάδα μας, στην πατρίδα μας, στον τόπο μας, την Ελλαδάρα μας, συκοφαντούν το λιμενικό, μας στοχοποιούν, το γνωστό πράγμα που είμαστε μονίμως αμυνόμενοι, κατατρεγμένοι και όλα τα σχετικά, πολύ ωραία και έτσι τσιτάτα. Αλλά εδώ δεν ψάχνουμε για τσιτάτα, εδώ ψάχνουμε για στοιχεία και τα στοιχεία λένε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο μέχρι στιγμής. Αν πούνε κάτι άλλο, θα πούμε και εμείς κάτι άλλο. Αλλά τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα, γιατί διάβαζα και τις αναρτήσεις που λέγανε έτσι πολύ δημοσιογραφικά και αντικειμενικά να κάνουμε υπομονή και λέει ένα αφήγημα το ένα αφήγημα το άλλο. Φταίει το κράτος, δεν φταίει το κράτος, έγραφε ο άλλος. Αφηγήματα. Αλλά τι να κάνω που τα στοιχεία λένε ότι εδώ πέρα τίθενται σοβαρά ερωτήματα για το πώς λειτουργήσαν οι κρατικοί μηχανισμοί. Καμία κατηγορία, δεν είναι δουλειά μας αυτή, η δουλειά μας είναι να θέσουμε τα στοιχεία και να απαιτήσουμε απαντήσεις. Οι απαντήσεις δεν δίνονται. Και ακούγοντας τον Πρωθυπουργό της χώρας να λέει, να επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτά που διαβάζετε μόνο ΣΥΡΙΖΑ τα λέει. Το καλύτερο που διάβασα στο διαδίκτυο για την φάση με το BBC είναι ότι BBC, το C τι είναι, ΣΥΡΙΖΑ. BBC ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σ' άρεσε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, απερχόμενος και δυστυχώς απερχόμενος, σχολίασε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στοχοποιεί το λιμενικό και τη χώρα και τα ίδια επιχειρήματα με τον ΣΥΡΙΖΑ αναπαράγονται από την επίσημη Τουρκία και την τουρκική προπαγάνδα. Δηλαδή είμαστε ένα βηματάκι, ένα μικρό βηματάκι μέχρι να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά της χώρας, προδίδει. Όταν μικρό, μην με κάνεις έτσι. Είμαστε σχεδόν εκεί. Γιατί λέει τα επιχειρήματα αναπαράγονται. Νόμιζα ότι λέει... συνέβη στη Ροδόπη αυτό. Νόμιζα ότι χοντρικά αυτό συνέβη στην... Ναι, στη Ροδόπη συνέβη πιο όμα. Τέλος πάντων. Αλλά είναι αυτή η κατάσταση. Δεν είναι συνηθισμένο, δεν είναι δημοκρατικό, δεν είναι κανονικότητα, σε εισαγωγικά, γιατί δεν μου αρέσει πολύ αυτή η λέξη, να είναι ο πρωθυπουργός τέλος πάντων της χώρας και να κατηγορεί μονίμως την αξιωματική αντιπολίτευση ως όργανο του οχτρού. Αυτό δεν συμβαίνει. Γενικά, αυτό συμβαίνει σε αυταρχικές δημοκρατίες, σε εισαγωγικά. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει σε χώρες όπου περνάει η νομοθεσία και λέει ότι αυτοί που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό καταγράφονται ως πράκτορες του εξωτερικού. Αυτό είναι η Ρωσία. Συμβαίνει στην Ουγγαρία. Συμβαίνει πολύ χειρότερα, όπως και στη Ρωσία, συμβαίνει πολύ χειρότερα και στην Τουρκία. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό των αυταρχικών κυβερνήσεων το ότι κάθε φορά κατηγορούν ως πράκτορα κάποιου εχθρού αυτόν που τολμάει να αρθρώσει κριτική. Και προφανώς δεν το λέει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λένε τα στοιχεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μία από τις πηγές που εκφράζει αυτά τα στοιχεία και ζητεί απαντήσεις. Και ήπια κιόλας. Εγώ θα ήθελα να διευκολύνω τις υπηρεσίες της χώρας μου και το κράτος και να δηλώσω ευθαρσώς αν θέλει. Πράγματι, μισώ τη χώρα μου, ντρέπομαι για τη χώρα μου. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να λέω ότι είμαι Έλληνας και νιώθω ότι οι πράξεις του ελληνικού κράτους αποτελούν ένα στίγμα στην δική μου αξιοπρέπεια. Οπότε κάθε φορά που θέλετε να κατηγορήσετε κάποιον ότι μισεί την χώρα του, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικό μου παράδειγμα. Είμαι όντως ένας άνθρωπος ο οποίος ντρέπεται, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που έκανε η χώρα μου είναι ότι οι ένστολοι πρώτα άφησαν να πνιγούν αυτοί οι άνθρωποι και στη συνέχεια ψεύδονται πάνω στα πτώματα εκατοντάδων ανθρώπων που βυθίστηκαν στη θάλασσα. Αυτό έχει γίνει. Και εγώ γι' αυτό δεν μπορώ να νιώθω όχι απλώς υπερηφάνεια, οφείλω να νιώθω ντροπή. Αυτός είναι ο τρόπος μου για να νιώθω ότι διατηρώ την αξιοπρέπειά μου, την ανθρώπινη. Το να μην ταυτίζομαι με την εγκληματική δράση του ελληνικού κράτους. Οπότε... Δεν με φέρνετε σε δύσκολη θέση όταν θεωρείτε ανθέληνες αυτούς που το λένε αυτό. Δεν θίγεται καθόλου ο πατριωτισμός μου, καθόλου, ούτε λίγο δηλαδή. Δεν νιώθω καμία ανάγκη να απολογηθώ ή να αμυνθώ απέναντι σε αυτή την κατηγορία. Είναι τεράστια ντροπή να συντάσσεσαι με τους ανθρώπους που έστειλαν στον πάτο της θάλασσας εκατοντάδες ανθρώπους και στη συνέχεια ψεύδονται πάνω από τα πτώματα. Αυτό έχει συμβεί. Αποκαλύπτεται βήμα προς βήμα, αποκαλύπτεται με κάθε καινούριο ρεπορτάζ, θα έρχεται ένα καινούριο στοιχείο που θα αθροίζεται στα προηγούμενα και θα δείχνει ότι το λιμενικό θα προσπαθεί κάθε φορά να ανασκευάσει και να μας εξηγήσει ότι ναι, α, δεν σας είχα πει για το σκηνή, τελικά να το σκηνή, δεν σας είχα πει για το στίγμα, να για το στίγμα. Και στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι αν κανείς πιστεύει ότι το να ξυπνήσει τα πατριωτικά μας αντανακλαστικά είναι ο τρόπος για να μην του ασκούμε κριτική, επειδή θα μας ταυτίσει με τον Τούρκο εχθρό αν ασκήσουμε κριτική, αντιλαμβάνομαι πολύ καλά ότι ακριβώς αυτό είναι ο εθνικισμός. Αυτό θα θέλατε. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε και το θέλετε. Είναι πολύ λογικό, γιατί σας συμφέρει να το λέτε αυτό. Θέλετε να ταυτιζόμαστε όλοι με το κράτος μας και να είμαστε συνένοχοι στα εγκλήματά σας και να ταυτίζετε όποιον σας ασκεί κριτική με κάποιον εξωτερικό εχθρό. Το καταλαβαίνω, καλά κάνετε. Είναι πολύ εύλογη στρατηγική, είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο ο μηχανισμός του εθνικισμού ενεργοποιείται, προκειμένου εσείς να κάνετε ό,τι γουστάρετε και οι άνθρωποι αυτοί να πεθαίνουν αβοήθητοι, άκλαυτοι και συκοφαντημένοι. Εγώ δεν θέλω να είμαι συνένοχος σε αυτό. Είναι αυτό που είχε πει η Κωνσταντίνε σε προηγούμενη εκπομπή, ότι είναι τα καλά της πατρίδας, τα καλά της Ελλάδας, τα οποία μπορείς να τα αναφέρεις, να τα σχολιάσεις, να τα πεις, αλλά είναι και τα κακά. Δεν γίνεται πάντα να κρύβουμε κάτω το χαλί τα άσχημα, πρέπει να λέμε και τα δύο. Κάποιος μπορεί να νιώσει περηφάνεια για τα καλά. Κάποιος μπορεί να μην νιώθει περηφάνεια. Αυτό είναι δικό του προσωπικό δικαίωμα. Εγώ δεν έχω καμία απολύτως εθνική περηφάνεια. Καμία. Δεν νιώθω ότι τίποτε, κανένα έργο αλουνού δεν με κάνει να υπερηφανεύομαι επειδή και εγώ είμαι Έλληνας όπως εκείνος. Είτε πρόκειται για το ευρομπάσκετ, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, για το, πώς το λένε, στο ποδόσφαιρο, το ευρωπαϊκό, είτε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, δεν υπάρχει κανένα έργο αλουνού για το οποίο εγώ να υπερηφανεύομαι επειδή και οι δύο είμαστε Έλληνες. Βεβαίως, το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και εγώ. Αλλά λέω πολύ γενικά και πολύ, τέλος πάντων, μετριοπαθώς, ότι μπορεί κάποιος να νιώθει. Αλλά το να μπορείς να το κάνεις αυτό σημαίνει ότι όταν έρθουν και οι άσχημες στιγμές για κρατικές αρχές, που θα έρθουν νομοτελειακά, συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες. Στην Ιταλία έχει συμβεί η Λαμπεντούζα π.χ. Ένα απλό παράδειγμα, ίδιο παράδειγμα, ενώ προσφυγικό ήταν πάλι. Οπότε τότε πρέπει να μπορείς να αναγνωρίσεις και να πεις, αυτή η Ελλάδα που κάνει τόσα καλά άλλα, που πήρε το Euro, δεν ξέρω εγώ τι, που έχει αυτές τις ακρογιαγιές, δεν ξέρω εγώ τι, ό,τι θέλει ο καθένας, τον Παρθενώνα, τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, η ίδια Ελλάδα έκανε και αυτό. Να διορθώσουμε και να πετήσουμε δικαιοσύνη για αυτό που έκανε η ίδια Ελλάδα και μετά μια χαρά όποιος θέλει να μιλήσει για τα πάρα πολύ όμορφα και πολλά θετικά. Είναι τόσο απλό μερικές φορές. Και επίσης, και ένα τελευταίο, ότι όταν ο άλλος σου λέει με στοιχεία, το στίγμα εδώ πέρα, αυτό έγινε 5 λεπτά μετά, εκείνη την ώρα ήρθε το αλλιευτικό, έδεσε σκηνή, δεν τα κατάφερε, έδεσε και άλλο σκηνή, 1, 2, 3, 4, ήτανε στα διεθνή ύδατα, στους χώρους έρευνας και διάσωσης. Το πλοίο είχε υποχρέωση η χώρα. Όταν δηλαδή ο άλλος προσπαθεί να μιλήσει τόσο συγκεκριμένα και να θέσει ερωτήματα, προφανώς όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κατηγορεί ο κ. Μητσοτάκης, έχω εδώ μπροστά μου ανακοίνωση του ΚΚΕ, το γραφείο τύπου με 10 ερωτήματα για το ναυάγιο στην Πύλο. Όταν άλλος προσπαθεί να μιλήσει τόσο συγκεκριμένα και σε η απάντησή σου είναι στοχοποιείς την Ελλάδα μας, εντάξει, αυτή η απάντηση είναι πάρα πολύ αδύναμη. Αυτή η απάντηση πάσχει, αυτή η απάντηση είναι έμεση παραδοχή ευθυνών. Η θάλασσά μας που διαφημίζουμε είναι γεμάτη πτώματα. Ναι, το πανό αυτό νομίζω ότι είναι δίκαιο και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Θυμάστε αυτή την συγκλονιστική φωτογραφία από την πρώτη περίοδο του προσφυγικού με το ζευγάρι που είναι καθισμένο κάτω από μια ομπρελίτσα στην παραλία και μπροστά καταφθάνουν βάρκες με πρόσφυγες. Όλοι είμαστε έτσι. Μην γελιόμαστε. Όλοι μοιραία συνεχίζουμε τη ζωή μας και θα κάνουμε και μπάνιο και θα βγούμε βόλτα και θα τραγουδήσουμε και θα γελάσουμε. Δεν κρίνω τους ανθρώπους που συνεχίζουν. Έρχεται μια στιγμή που συγκρούεσαι με αυτό. Έρχεται μια στιγμή που συμβαίνει μπροστά στα μάτια σου. Και τότε ξαφνικά αυτό που κανονικά μπορείς να το κάνεις, κανονικά η ζωή σου επιτρέπει να το κάνεις με μια σχετική απόσταση, δηλαδή δεν συμβαίνει μπροστά σου, οπότε μπορείς να γυρίζεις το βλέμμα παραδίπλα και να συνεχίσεις λίγο τη ζωή σου, έρχεται μια στιγμή που γίνεται απανθρωπιά το να το κάνεις. Αυτό γίνεται, παιδιά. Λοιπόν, ήθελα να διαβάσω λίγο. Υπάρχει μια απάντηση του λιμενικού και έχουν σπεύσει τώρα οι γνωστοί συνάδελφοι του Θάνου, δημοσιογράφοι, να πούνε ότι το λιμενικό αποδόμησε την δημοσίευση του BBC και ότι την έκανε σκόνη. Διαβάζω εδώ από το Κουτί της Πανδώρας, έχει ένα απόσπασμα της δικογραφίας όπου εξηγεί ότι την 13η, 6η του 23, ώρα περί 15, κατόπιν εντολής από το ενιαίο κέντρο συντονισμού, μπλα μπλα μπλα μπλα, περιοχή 50 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμένα της Πύλου, προς εντοπισμό αλλιευτικού σκάφους. Στις 2 η ώρα το σκάφος αυτό έχει αρχίσει να παίρνει μεγάλη κλίση από τη δεξιά πλευρά του, επικρατούσε μεγάλη αναστάτωση και φωνές. Εδώ λέει βυθίστηκε σε λιγότερο από ένα λεπτό, ανατράπηκε και τελικά βυθίστηκε ολοκληρωτικά με στίγμα τάδε. Η απόκληση των δύο στιγμάτων, όπως αναφέρονται στη δικογραφία του λιμεναρχείου Καλαμάτας, δεν είναι 30 ναυτικά μίλια, όπως λέει το λιμενικό στη σημερινή του ανακοίνωση, αλλά περίπου 3,3 ναυτικά μίλια. Επομένως, είτε η δικογραφία λέει ψέματα, είτε η ανακοίνωση του λιμενικού. Ξαναλέω ότι έχουμε από ανεξάρτητη πηγή στον Guardian επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του BBC, που λέει ότι ήταν για ώρες ακίνητο το πλοίο. Οπότε όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι που με τόση ανέδεια λένε «έλα μωρέ σιγά και ποιο είναι το BBC» μπορούν να ηρεμήσουν λίγο. Και να σας πω και κάτι, θα το δείτε και σήμερα καθώς θα μιλήσουμε σε λίγο για τα Τέμπη. Εμείς θα ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό όταν δεν θα κουβεντιάζει κανένας. Τι θα πει αυτό? Υπάρχει ένα κρίσιμο παράθυρο μερικών ημερών όπου συζητείται ένα θέμα. Και έχει τεράστια σημασία για τον επικοινωνιακό μηχανισμό της κυβέρνησης να εξαπολύσει μια τρομερή επίθεση σύγχυσης και παραπληροφόρησης τις πρώτες μέρες, ούτως ώστε να αντέξει στο επικοινωνιακό σοκ όσο το θέμα είναι στην επικαιρότητα. Το τι θα συμβεί μετά είναι εντελώς αδιάφορο. Θέλετε να δούμε τι λέγανε για το φαρμακονήσι? Το τι θα συμβεί μετά από χρόνια όταν αυτά θα μπουν στο μικροσκόπιο και θα χρειαστεί να κρυθούν δεν έχει καμία σημασία. Είναι σαν τις δίκες για τρομοκρατία. Βλέπουμε ή όποτε συλλαμβάνεται αναρχικός, βλέπουμε τη φάτσα του, βλέπουμε τις κατηγορίες, βλέπουμε αυτό, τι έκανε, η γιάφκα, τις αστυνομικές πηγές, τι είχε, πόσα όπλα. Ναι. Όταν πια θα φτάσει στο δικαστήριο αυτή η υπόθεση, θα καταρρεύσει εξευτελιστικά για την αστυνομία και θα δούμε αστυνομικούς να τραβλίζουν και να λένε «εγώ περαστικός ήμουνα, είδα φως και μπήκα, δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέτε», δεν θα υπάρχει κανείς δημοσιογράφος εκεί. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να συζητάμε και πράγματα που είναι εκτός επικαιρότητας. Ναι. Και η συσκότηση, δηλαδή αυτό που σχολιάζεται πάρα πολλές φορές ότι τίποτα δεν βγάζει νόημα, είναι η τακτική, μία από τις μόνες τακτικές που έχει εκείνη την ώρα η κυβέρνηση. Ότι πέτα αυτό, πέτα και εκείνο, πέτα και το άλλο επιχείρημα, πέτα το παράλληλο επιχείρημα, να δημιουργηθεί μία σύγχυση ώστε να αντέξουμε όσο αυτό το θέμα μείνει στην επικαιρότητα. Το ίδιο συνέβη με την τηλεδιοίκηση. Θα πάμε σε λίγο στα Τέμπη. Δηλαδή, το ίδιο συνέβη με τις υποκλοπές. Ο καθένας έλεγε διαφορετικά. Ανά μία εβδομάδα άλλαζαν το αφήγημα για τις υποκλοπές. Και εδώ έχεις το ίδιο ζήτημα. Έχεις βηματάκια πίσω, έχεις τη μία φορά να υποστηρίζεται αυτό, την άλλη να υποστηρίζεται το άλλο, μετά να πετάς και λίγη εθνική ασφάλεια ή τέλος πάντων κάτι παρόμοιο και τον κίνδυνο του Τούρκου, όπως έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και τι λέει ο Τούρκος ή τι λέει ο Ρώσος ή τι λέει δεν ξέρω εγώ ποιος. Οπότε μέχρι να φύγει αυτό το θέμα από την επικαιρότητα, όσο αντέξει. Στα Τέμπη αυτό δεν λειτουργήσε, παρά το γεγονός ότι το έγκλημα στα Τέμπη δεν έπαιξε ρόλο τελικά στο εκλογικό αποτέλεσμα, όπως έχουμε καταλάβει όλες και όλοι, αλλά γνωρίζοντας ότι επειδή κυκλοφορούσαν με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό οι πληροφορίες στην αρχή τις πρώτες μέρες μετά το έγκλημα, έτσι ήρθε εκείνο το ντροπιαστικό διάγγελμα Μητσοτάκη με το ανθρώπινο λάθος, το οποίο μετά το πήρε πίσω. Θυμάστε εκείνη τη διαδικασία. Είναι το επικοινωνιακό παιχνίδι, γιατί σε μεγάλο βαθμό πολλά πράγματα είναι επικοινωνία. Θανώ, θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή διακοπή εδώ πέρα και να επιστρέψουμε με το θέμα των Τεμπών. Λοιπόν, μας συγχωρείτε για την διακοπή. Θα μιλήσουμε για το έγκλημα στα Τέμπη. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το έγκλημα στα Τέμπη, παρά το γεγονός ότι έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ από την επικαιρότητα. Έχουν βγει πληροφορίες, τουλάχιστον, για το πόρισμα των δικαστικών εμπειρογνωμόνων. Υπάρχουν σχετικά ρεπορτάζ και καταγράφεται μια σειρά από πράγματα. Υπάρχουν ευθύνες στον σταθμάρχη, αλλά σε τουλάχιστον τρία σημεία της έκθεσης αναφέρεται η απουσία των κρίσιμων συστημάτων ασφαλείας. Είχαμε εκπαιδευτεί και είχαμε μάθει ποια είναι αυτά τα συστήματα ασφαλείας, τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση, όλη η κουβέντα που γινόταν τότε και πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, για να μας τα πει καλύτερα, τον κύριο Κώστα Γενιδούνια, τον Πρόεδρο των Μηχανοδηγών. Κύριε Γενιδούνια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Γενιδούνια. Ναι. Σας ακούμε με διακοπές. Όπου έχετε το καλύτερο σήμα. Ναι. Λοιπόν, όπως το είπατε, είναι στο πόρισμα αυτό περιγράφεται σε τουλάχιστον τρία σημεία και μάλιστα σε ένα σημείο εξ αυτών με τα βεβαιότητα θα αναφέρουν οι εμπειρογνώμενες πόρους, ο εφέτης ανακριτής, ότι δεν θα συνέβαινε το δυστύχημα αυτό αν λειτουργούσε το ETCS και μάλιστα και χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση θα επενεργούσε, επιβεβαιώνοντας τις θέσεις των μηχανοδηγών και των σειροδρομικών εν γέννη για την μη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας στην περιοχή. Ακόμα χειρότερα για την προπαγάνδα που υπήρχε εκείνες τις μέρες, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει όρος τοπική τηλεδιοίκηση, υπάρχει τοπικού πίνακα χειρισμού περιορισμένης εμβέλειας και αυτό το ερμηνεύει ότι ο σταθμάρχης, ο ένας που ήταν εκεί στην περιοχή, μπορούσε να δει το τρένο για 114 δευτερόλεπτα, δηλαδή περίπου για 2 λεπτά, και όχι για 12 που ακούγαμε ότι έβλεπε το τρένο και δεν έκανε τίποτα και όλες αυτές τις πληροφορίες που διοχετεύτηκαν τότε τεχνιέντος για να παραπληροφορήσουν την κοινή γνώμη από αυτούς που έχουν την ευθύνη. Και είναι τεράστια διαφορά αυτή, έτσι. Βέβαια είναι τεράστια διαφορά, ναι, όπως το λέτε. Και αυτό που φαίνεται επίσης στο πόρισμα είναι ότι οι πραγματογνώμονες που έκαναν και έρευνα και τις προηγούμενες μέρες το πώς λειτουργούσε ο τοπικός πίνακας χειρισμού περιορισμένης εμβέλειας, σας το λέω έτσι όπως αναφέρεται στο πόρισμα, είχε παρουσίαζε επίσης προβλήματα στη λειτουργία του, δηλαδή σε μια ακτίνα 5 χιλιόμετρων που καλύπτει ο σταθμός, τον έλεγχο των αλλαγών του σταθμού, υπήρχαν τμήματα τα οποία ήταν μόνιμα κατηλημένα, μόνιμα κόκκινα, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο τη δουλειά του σταθμάρχη την ημέρα του συμβάντος και όλες τις προηγούμενες μέρες. Αυτό είναι εκείνο που λεγόταν, κύριε Γενιδούνια, ότι ο σταθμάρχης επέλεξε να κάνει χειροκίνητη τη διαδικασία. Έτσι ακουγόταν τότε. Ότι Έκανε χειροκίνητη τη διαδικασία. Mm-hmm. Ωστόσο, όμως, πάνω στον πίνακά του, την ώρα που διερχόταν το τρένο από τμήματα αποκλεισμού, έτσι λέγονται αυτά, αυτά φαινόντουσαν είχαν πρόβλημα, είχε πρόβλημα ο πίνακας και φαινόντουσαν μόνιμα κατηλημένα. Με αποτέλεσμα αυτός να μην έχει δυνατότητα να βλέπει σε real time, ας πούμε, που ακριβώς κινείται το τρένο, ακόμα και σε αυτά τα 2 λεπτά. Τόσος είναι ο χρόνος ο οποίος προσμετρήθηκε ότι το τρένο από την ώρα που φεύγει στην αλλαγή μπορεί να είναι ορατό από το σταθμάρχη. 114 δευτερόλεπτα. Σας λέω και την ακριβή, το ακριβώς χρονικό διάστημα που αναφέρουν οι πραγματογνώμονες. 114 δευτερόλεπτα με προβλήματα ενδιάμεσα. Ναι, ακριβώς. Αυτός είναι ο χρόνος. Και αυτό που λένε ξεκάθαρα είναι ότι αν λειτουργούσε τηλεδιοίκηση δεν θα συνέβαινε αυτό, αν λειτουργούσαν τα φωτοσύμματα δεν θα συνέβαινε αυτό και αν λειτουργούσε και το ETCS με τα βεβαιότητας και χωρίς μάλιστα να χρειαστεί να επέλθει η παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα θα επενεργούσε το σύστημα το οποίο είναι, προσέξτε, εγκατεστημένο στις μηχανές από τον Ιούλιο του 2018, αναφέρει και τα σχετικά πρωτόκολλα, το πόρισμα και η έκθεση των πραγματογνωμόνων, θα επενεργούσε το σύστημα αυτόματα και δεν θα γινόταν ποτέ αυτό το δυστύχημα. Διαβάζω στην ανάρτησή σας που γράφετε ότι τονίζετε ότι ήταν αναγκασμένος με εντολή σταθμάρχη να κινείται κατά παράβαση των κανόνων κυκλοφορίας σειρμών. Υπάρχει στο ρεπορτάζ του Έθνους για το πόρισμα. Και γράφετε, να πούμε ότι σαν σωματείο, αλλά και εγώ προσωπικά έχω πολλούς λόγους να πιστεύω ότι έγινε και η επίμαχη εκφώνηση από τους συναδέλφους μου που ακόμα και νεκροί σκυλεύτηκαν από συγκεκριμένους παράγοντες. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο? Κοιτάξτε, είδαμε μια κουστοδία συνταξιούχων καταρχήν εκείνη την περίοδο να περιοδεύει με απίστευτη συχνότητα και ευκολία να κατηγορεί τους μηχανοδηγούς, τους νεκρούς μηχανοδηγούς, έτσι. Λοιπόν, και δεν προλαβαίνουμε πραγματικά να τους βρούμε στα κανάλια αυτούς τους ανθρώπους. Από το ένα κανάλι στο άλλο έβγαιναν. με μόνιμη παραδοχή ότι φταίνει η μηχανοδηγή. Γιατί δεν κάνουν μια αναγγελία. Στην περιοχή λοιπόν της Λάρισας, το σωματείο μας, ένα μέλος μας, είχε ένα δυστύχημα πριν περίπου ένα χρόνο. Εντοπίσαμε πλαστογραφία υπηρεσιακών εγγράφων προκειμένου να στοχοποιηθεί ο μηχανοδηγός. Κατατέθηκαν μηνύσεις τον 11 Ιανουαρίου του 2023 με στοιχεία τα οποία απέδειξαν την πλαστογραφία και ο ΣΕ αναγκάστηκε ένα μήνα μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο μηχανοδηγός με την νομική υποστήριξη του σωματείου μας να παραδεχτεί ότι τα χαρτιά τα οποία είχαν εμφυλοχωρήσει σε υπηρεσιακά έγγραφα και στοχοποιούσαν τον μηχανοδηγό δεν είχαν δοθεί ποτέ. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δηλαδή μετά από ένα δυστύχημα βρεθήκαν μέσα σε ένα φάκελο χαρτιά του ΟΣΕ, επίσημα χαρτιά με υπογραφές, τα οποία στοχοποιούσαν το μηχανοδηγό. Και μετά τη μήνυση του συναδέλφου μας, γιατί εντοπίσαμε την πλαστογραφία με τους νομικούς μας συμβούλους, αλλά και την Hellenic Train, ΟΣΕ έβγαλε πόρισμα ένα μήνα μετά ότι αυτά τα χαρτιά δεν υπήρχαν ποτέ. Και όταν τους πήγαμε τα αποκόμματα, μας κοιτάζανε. Πώς εμείς λοιπόν να πιστέψουμε, πείτε μου εμένα τώρα εμείς, πώς μπορούμε να πιστέψουμε και να κάνουμε αποδεκτό στη συνείδηση των μηχανοδηγών ότι αυτοί που λέγανε ότι υπάρχει τοπική τηλεδιοίκηση. Έτσι, σας λέω τα παραδείγματα. Από τοπική τηλεδιοίκηση πήγαμε στον τοπικό πίνακα χειρισμού περιορισμένης εμβέλειας. Και από τις συνομιλίες, μία μέρα μετά το δυστύχημα, στο YouTube να κυκλοφορούν μονταρισμένα ηχητικά που εμείς ακόμα δεν τα έχουμε ακούσει, ούτε οι νομικοί μας σύμβουλοι τα έχουν ακούσει. Ούτε οι νομικοί σύμβουλοι των οικογενειών των θυμάτων τα έχουν ακούσει. Εννοείται να έχουν ακούσει τα πλήρη αμοντάριστα που να έχει ένα νόημα να ακουστούν, να είναι πιο αξιόπιστα. Αυτό, δηλαδή τα ακούσατε όπως παίχτηκαν ας πούμε στα κανάλια, αλλά δεν έχουν οι δικηγόροι πρόσβαση σε υλικό το οποίο να είναι αμοντάριστο, αυτό λέτε. Κύριε Γενιδούνια, χάθηκε η γραμμή. Λοιπόν, χάθηκε η γραμμή με τον κύριο Γενιδούνια. Θα να προσπαθήσουμε, οπότε κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, είχαμε κάποιο θέμα στην τηλεφωνική γραμμή με τον κύριο Γενιδούνια. Κάποιο θέμα με το σήμα. Προσπαθούμε να ξαναεπικοινωνήσουμε. Δεν είναι αυτό δυνατό. Να ευχαριστήσουμε πάντως την ανάμεση ανταπόκρισή του, ώστε να έχουμε ένα σχόλιο πάνω στο πόρισμα, που δεν ήταν μόνο ένα, είναι μια σειρά από σημαντικά πράγματα. Πράγματα τα οποία οι μηχανοδηγοί τα λέγανε και τα ξαναλέγανε, και για το θέμα της τηλεδιοίκησης και για τα συστήματα ασφαλείας, τα υπόλοιπα, και για τις μονταρισμένες συνομιλίες, τις οποίες δεν ξέρω, 2-3 φορές μας έχει πει στην εκπομπή ότι ακόμα δεν έχουν ακούσει το πρωτότυπο και δεν έχουν πάρει πρόσβαση για τα πρωτότυπα ντοκουμέντα με τις συνομιλίες εκείνη την βραδιά. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό το σημείο που έχει να κάνει με την επικοινωνία σε αυτές τις υποθέσεις. Ξαναλέω, έχει τεράστια αξία για τα συστημικά μέσα να μπορούν να σηκώνουν ένα κουρνιαχτό την ώρα που ο κόσμος το συζητάει, δημιουργώντας μια σύγχυση, δηλαδή μια εικόνα ότι μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και ανάποδα, ποιοι τα λένε αυτά, τα λένε οι άλλοι, τι θα κάνουν, πάντα προπαγάνδα κάνουν και τελειώνει η ιστορία και περνάνε οι μέρες. Και γι' αυτό έχει τεράστια σημασία να μπορεί κανείς να επανέλθει την ώρα που αρχίζουν και εμφανίζονται στοιχεία τα οποία έχουν μεθοδικότερα μελετηθεί. Δεν είναι βέβαιο ότι θα λάμψει πάντα η αλήθεια, δεν ξέρουμε πάντα τι θα γίνει, αλλά σε γενικές γραμμές, επειδή η διαδικασία η αποδεικτική, με όλα τις τα στραβά, με όλη την δυσπιστία που μπορεί να έχουμε προς το δικαστικό σύστημα, είναι πάντως μια διαδικασία που σε σχέση με την ομή προπαγάνδα που γίνεται από τα κανάλια την ώρα που είναι ζεστό το κάθε ζήτημα, αντιλαμβάνεστε ότι έχει αξία να ξαναδούμε τι συμβαίνει όταν πια κοιτάζουν λιγότεροι. Γιατί προφανώς αυτή τη στιγμή τα βλέμματα είναι στραμμένα στην πύλο. Όταν θα έχουμε από την πύλο εξελίξεις, πάλι δεν θα συζητάει κανείς. Δηλαδή όταν θα υποθεί, ωραία, τι έγινε ρε παιδιά με αυτούς τους διακινητές, τι συνέβη με τους διακινητές, σας διαβεβαιώ, δεν θα κοιτάζει κανείς. Αυτή τη στιγμή δηλαδή γίνεται μια συζήτηση που λέει ότι για το έγκλημα αυτό ευθύνονται τα τέρατα οι διακινητές. Αθώο το λιμενικό, αθώο το ελληνικό κράτος, αθώο η Ευρωπαϊκή Ένωση, φταίνε οι διακινητές. Όταν θα έρθει κάποια στιγμή να το συζητήσουμε ποιοι ήταν αυτοί οι 9 άνθρωποι που συνελήφθησαν, τι ακριβώς έχουν διαπράξει και ποια είναι τα στοιχεία εναντίον τους, θα δούμε ότι η τεράστια αναντιστοιχεία ανάμεσα στις περιγραφές, ότι αυτοί ήταν ανάμεσά τους, ήταν οι βασανιστές, αυτοί στεκόντουσαν όρθιοι ενώ οι άλλοι καθόντουσαν. Εγώ σας λέω ότι αυτό που συμβαίνει γενικά είναι ότι ανάμεσα στην ενθερμό δημοσιογραφική συζήτηση και το τελικό αποτέλεσμα μιας δίκης, με όλη την κριτική που μπορεί να κάνουμε και χωρίς να λέμε ότι το αποτέλεσμα της δίκης θα είναι πάντοτε σωστό και λογικό και δίκαιο, αλλά πάντως σε σχέση με την φασαρία των ημερών που το θέμα το συζητάνε όλοι, πάλι υπάρχει τεράστια απόσταση. Και γι' αυτό και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε τα Τέμπη τώρα που βγαίνει ένα πόρισμα. Δεν λέμε ότι είναι η οριστική αλήθεια και λύση του ζητήματος, αλλά είναι ένα πόρισμα. Εντάξει, πόρισμα θα πει ότι έχει προηγηθεί μια ερευνητική διαδικασία όπου αθρίζονται μερικά στοιχεία και συζητιούνται. Θα το συζητήσει κανείς τώρα? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Η κουβέντα έγινε εκείνες τις μέρες. Ακούσαμε τα κομμενικά, τι συζητούσαν, τα σουβλάκια. Αυτό έγινε. Ακούσαμε όρους όπως μας το είπε και ο κύριος Γενιδούνιας, τοπική τηλεδιοίκηση. Είναι τηλεδιοίκηση. Είναι σε άλλο γραφείο η τηλεδιοίκηση, άλλο κτίριο. Ο Τσίπρας πήγε σε λάθος κτίριο, έλεγε η Νέα Δημοκρατία, επειδή ο Τσίπρας πήγε στο κτίριο που πήρε φωτιά, που είχε πάρει φωτιά τον Ιούλιο του 19. Και τον κατηγορούσαν τότε ότι έκανε φιέστα. Την ώρα που πήγαινε ο Γεραπετρίτης, μάλλον τους δημοσιογράφους, απαντούσε με υφάκι και έλεγε τοπική τηλεδιοίκηση. Την ώρα που πήγαινε ο υφυπουργός μεταφορών μαζί με τον άλλον εκεί πέρα που έλεγε στο σταθμάρχη: σταμάτα, μην μιλάς, τέλος. Τέλος είχε πει, κατά λέξη. Ασκήθηκε δίωξη σε αυτόν τον άνθρωπο. Με το δερμάτινο. Με διευθυντή συστημάτων ασφαλείας, κάτι είναι. Στουρνάρας, αυτούς... νομίζω ότι λέει. Ναι, Στουρνάρας. Μπορείτε να θυμηθείτε την ώρα που συνεχίζουν να έρχονται τα στοιχεία και κατά την δικαστική διαδικασία, μπορείτε να θυμηθείτε τι ακούγαμε τότε. την ατέλειωτη προσβολή της νοημοσύνης και της λογικής που ακούγαμε τότε. Σε τρία σημεία λέγεται ότι δεν υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας. Λέγεται, όπως μας είπε ο κύριος Γενιδούνιας, ότι το σύστημα που θα μπορούσε να σταματήσει ανεξάρτητα από τον όποιο σταθμάρχη το τρένο, για να μην υπάρχει σύγκρουση, είναι εγκαταστημένο από το 2018. Λέγονται όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά έχει απομακρυνθεί δυστυχώς από την δημοσιότητα το θέμα των τεμπών. Έχουν ασκηθεί διώξεις, στελέχη του ΟΣΕ, τόσο για τη μετάταξη του σταθμάρχη, όσο και για το θέμα της ασφάλειας, σε όχι κορυφαία. Σε περίπτωση που υπάρχει ερώτηση για αν θα πάει πιο πάνω, θα υπενθυμίσω την επανεκλογή του Κώστα Καραμαλή στις ΣΕΡΕΣ. Ναι, και ως γνωστόν... 40%. Ακριβώς. Αν επανεκλεγείς, μετά δεν υπάρχει θέμα συζήτησης. Θα του λες δηλαδή αυτόν ώρα εσύ πώς και θα σου λέει τι. Δεν επέλεξε ο ελληνικός λαός. Τελειώσαμε. Τι άλλο θες. Όλα καλώς καμωμένα. Αυτό είναι το επιχείρημα και καλά λένε και όλες οι άνθρωποι δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν ζητάω να βρω το δίκιο μου. Δεν περιμένω δηλαδή να παραδεχτεί ο άλλος και να πει ναι τώρα που το λες ρε πουλή δίκιο έχεις, ντροπή μου. Ας πάω να κάτσω σε κάποια γωνιά να κλαίω. Δεν θα συμβεί αυτό. Μαζικές απολογίες, συγγνώμη που ήμασταν εκτός θέματος τότε στα Τέμπη και ασχολούμασταν ένα μήνα με το σταθμάρχη και το προφίλ του σταθμάρχη και το τι είπε ο σταθμάρχης. Ναι, θα το έχουμε αυτό σίγουρα. Συνεπώς το μόνο που έχει σημασία είναι τι καταφέρνουμε πολιτικά μιλώντας. Δεν είναι ότι θα καταφέρουμε να πείσουμε τον Καραμαλή. Εντάξει, λογικό είναι. Τη δουλειά του κάνει ο άνθρωπος, πολύ αποτελεσματικά την κάνει. Εννοώ την πολιτική του σταδιοδρομία. Δεν εννοώ το να κάνει όντως τη δουλειά του. Εννοώ την εξέλιξή του, την ατομική, αυτό που ενδιαφέρει τους ανθρώπους που κάνουν πολιτική καριέρα. Οπότε η δικιά μας δουλειά δεν είναι να εμφυσίσουμε τύψεις συνειδήσεως σε αυτούς τους ανθρώπους. Η δική μας δουλειά είναι να καλλιεργούμε τον λόγο αυτόν και τα επιχειρήματα αυτά που θα οδηγήσουν περισσότερους ανθρώπους στο βαθμό που περνάει από το χέρι μας το πάρα πολύ μικρό και αδύναμο να συνταχθούν σε μια κουβέντα η οποία θα είναι πολιτική και θα λέει κάτι άλλο από αυτό που λέει ο κυρίαρχος λόγος. Το να περιμένει κανείς ότι θα βρει το δίκιο του είναι καλαμπούρι. Δεν το λέμε γι' αυτό. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Καλά, εσύ νιώθεις άνετα με την κατάσταση όπου πιστεύεις ότι έχεις δίκιο και μπορείς να το πιστεύεις και μόνος σου. Έχεις τέτοιες προσδοκίες μεγαλείου να αναγνωρίζετε κιόλας αυτό το δίκιο, το οποίο είναι πολύ ωραία κατάσταση. Τώρα που πλησιάζω προς την τρίτη ηλικία, Θάνο, μπορώ να πω ότι έχω περάσει όλη μου την ενήλικη ζωή έτσι. Δεν θα με σοκάρει δηλαδή το να λέω κάτι που το λέω και δεν το λένε όλοι. Δεν ζω στον Ικαριώτικο της πλατείας Συντάγματος. Το κανονικό ψυχικό περιβάλλον μου είναι ακριβώς να κοιτάζω γύρω μου τον κόσμο σαν παρέλαση θηρίων. Δεν είναι ότι νιώθω ότι είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο να είναι ο κόσμος συντονισμένος με τις ανησυχίες μου και τις αξίες μου. Ναι. Να υπενθυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο πόρισμα είναι το πόρισμα των δικαστικών πραγματογνωμόνων, παραδόθηκε χθες Δευτέρα στον εφέτη ανακριτή Λάρισας, ο οποίος ερευνά το έγκλημα στα Τέμπη. Ξέρουμε ότι σας έχει ανοίξει η καρδιά με αυτή την εκπομπή. Είναι τέτοια η επικαιρότητα, δεν ευθυνόμαστε εμείς και είναι το ένα που έρχεται πάνω στο άλλο. 5 μέρες πριν τις εκλογές. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις και να λέμε για το αν το τάδε θέμα θα επηρεάσει τις εκλογές, το αν το δίνα θέμα θα επηρεάσει τις εκλογές. Αλλά έχουμε καταλάβει ότι τέτοια ζητήματα δεν επηρέασαν πολύ τις εκλογές του Μαΐου, οπότε δεν υπάρχουν προσδοκίες. Ναι, και από την άλλη, αυτό είναι οκ. Okay. Να συνοηθούμε και ως προς αυτό. Η δουλειά μας εμάς δεν είναι να μετράμε σαν να κάνουμε κάποια καμπάνια επικοινωνιακού σχεδιασμού για το πώς θα αγγίξουμε την κοινή γνώμη. Η δουλειά μας είναι να πιστεύουμε αυτά που λέμε. Η δουλειά μας είναι να λέμε αυτό που σκεφτόμαστε και να προσπαθούμε αυτό να είναι τεκμηριωμένο και δίκαιο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είναι κάποιος μηχανισμός επικοινωνιακός εδώ πέρα που θα πρέπει να σταθμίσει στο τέλος της προεκλογικής περίοδου την επιτυχία του. Οπότε Εγώ και πάλι σε αυτό είμαι απολύτως συμφιλειωμένος με τη θέση μου και είναι αυτή όπως σας την περιγράφω. Επειδή με ρωτούσε ένας πάρα πολύ συμπαθής δημοσιογράφος που γνώρισα στην Καλαμάτα, αν νιώθω απογοήτευση με τα αποτελέσματα σε σχέση με τη δουλειά που κάνουμε, νιώθω ότι δεν έχει νόημα. Δεν νιώθω έτσι. Δεν περιμένω κάποια δικαίωση. Το καταλαβαίνω δηλαδή ότι ζούμε σε έναν κόσμο πάρα πολύ εχθρικό προς τις απόψεις μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι, δηλαδή εγώ δεν ανακάλυψα τη φούσκα με τα social media. Πάντοτε ένιωθα ότι ζω σε μια φούσκα. Δηλαδή για να καταλάβετε είμαι άνθρωπος που έπαιζε θέατρο δρόμου την εποχή που γίνονταν οι Ολυμπιακοί. Τι να περιμένεις από αυτόν. αυτή είναι η πραγματικότητα. Η φούσκα είναι η ιστορία της ζωής μας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Θάνο, κάτι έχεις μέσα σου που σε τρώει. Βγάλ το έξω, Θάνο. Για να... Έχουμε αφήσει το θέμα της λιτότητας, θέλω να σου πω. Γιατί δεν είχαμε αρκετή μαυρίλα σήμερα. Άσε με, μωρέ Θάνο, ήσυχο τώρα με το θέμα της λιτότητας. Τι θες τώρα? Η Γερμανία θέλει λιτότητα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ήταν... σε μια φράση. Ωραία. Καταλαβαίνετε πώς θα πάει αυτό. Θυμάστε που περνάγατε καλά. Ε, το θυμάστε? Αυθονία, παχές αγελάδες που δεν λογαριάζατε το χρήμα. Καταθέσεις την τράπεζα. Έως και 1000 ευρώ στο 72% των πολιτών. Εντάξει. Τέλος αυτά, παιδιά. Λοιπόν, επανέρχονται οι δημοσιονομικοί κανόνες. Πολύ χαρήκαμε την πανδημία. Όλοι χαρήκαμε φυσικά. Λοιπόν. Όχι, είναι μια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου από τη μία είναι η Γερμανία και άλλοι 10 δορυφόροι. Και από την άλλη είναι η Γαλλία στο Μεσοβέζικο, το να μην ισχύει πάντα γιατί δεν είναι σωστό οικονομικό μέτρο, και είναι και οι υπόλοιποι που αντιδρούν. Η ιστορία έχει δείξει πώς πάει αυτό, ελπίζουμε να πάει κάπως διαφορετικά αυτή τη φορά. Θάνο, ήσουν σύντομος, περιεκτικός. Λιτός, δωρικός, απέριτος. Ήσουν λιτός σαν γερμανική οικονομική πολιτική και θα καταλήξουμε με το σχόλιο εδώ, περιμένετε, που είναι το κουδούνι έξω στο προάβλιο. Λοιπόν, να είστε καλά, σχολάμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.